मंचस्व सब महानुभावों को मेरा सद सद प्रणाम। आज शिविर में आयेला भाइयों को नमस्कार, बहनों को नमस्कार। मैं 14 साल का था तब मेरे को एक सन्यासी मिले थे, हमारे गांव पर आए थे। उसने कक्काक्षरी में लिखा था, चच्चा चारु ज्ञान को कहे गुरु साधन आठ, साधन जो साधे प्रिय छूटे में साठ आठ। और 15वां अध्याय का 15वां श्लोक गीता का है, वो भी पढ़ा। उसमें लिखा था, सर्वशेषाम्रदिशन्निविष्टो मत समृद्धि कर्म गोनंग च वेदिश्च सर्वे रहमे विद्युविदान्त कृत्वेद्विदेशा। तो मैं ढूंढ रहा था कि अष्टांग योग के बारे में या मेरे को पूरा पूरा मेरे शैली में मैं समझ सकूं। मैं 7 कक्षा पढ़ा हूं, पढ़ाई कम है लेकिन जिज्ञासा के लिए लास्ट में आना नहीं आना फिर भी जगह मिल गई। मैं शिविर में नरसिंह भाई के प्रेरणा से आया हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने अभी यह संकल्प किया है कि हम हफ्ते में एक बार यज्ञ घर में करेंगे और ये नित्य प्रार्थना जो है सायं प्रार्थना प्रातः प्रार्थना करके मैं भोजन लूंगा, ये मेरा संकल्प है। सब सब महानुभाव को सत सत प्रणाम। हाँ जी जी, मेरा गांव मोरबी है। मेरा नाम भूदर भाई जगोदरा पटेल और मैं दयानंद जी के बाजू का गांव का हूँ, टंकारा के पास में खिजड़िया। मैं वहां पढ़ा लेकिन तब उस वक्त मेरे को कोई ऐसी अनुभूति नहीं होती थी कि महापुरुष क्या होता है। फिर ये महापुरुष मिला और स्वामी रामदेव जी से मेरे को दयानंद जी का पूरा पूरा परिचय मिला। उसने बहुत बताया, सत्य प्रकाश हमको हरिद्वार गए तो वहां दिया। उसने बोला सब पूरा पूरा सत्य प्रकाश पढ़ के अब दूसरी बार सब शिविर में आना, इसलिए आप सभी के साथ धर्म और ये भारत में अभी अभी बहुत धर्म चल रहा है इसके बारे में आप उसके साथ चर्चा कर सकेंगे, इसलिए आग्रह करके हमको धर्म सत्य प्रकाश दिया है। इससे मेरे को प्रेरणा बहुत हुई। हमारे बगल के गांव का महापुरुष था, इसके लिए हम समा चाहते, हमें मालूम नहीं था उस वक्त।